máis por mor dunha corda enfiada aos labios. A guerra. O manicomio. Sí. Unha gardenia. Perro perrísimo pinco. A paciencia en que desborda a razón a porta da discoteca. O que determina o que entraba no oco do sintagma. Un areal. Unha medida. Tamén a criada que limpa os cristais. Coida da orden que ela para limpar interrompe. Porque te amo e quero entenderte. Logo así, o paseo que estriba no espírito a maneira dun diario de guerra. O amor que che teño, pero tamén o odio que podo chegar a che ter.